Pamiętam w szkolnej ławce doprowadzały mnie do kurwicy. Te kropki z kredy jak jakiś belfer nie domył tablicy. Miewałem loty, że musiałem dotknąć czegoś. Trzy razy lampki, sapki, w innym wypadku się coś złego wydarzy. Albo coś mi tam jutro nie wyjdzie. Co za dziwna faza, dziś już tak nie mam na szczęście. Ale prawie 2 metry nad ziemią nadal miewam loty swoje, swoje loty to loty moje. Ty też masz loty, więc mamy loty oboje. Pamiętam, mama poprosiła mnie, żebym przeniósł gdzieś jakieś ważne rzeczy. Było tego dużo, jakieś pamiątki, więc worek na śmieci. Zapakowała mi to, a potem jak zjeb nurkowałem po to w osiedlowym kiblu jak bej. Jadę busem z ziomkiem, kac mi w żyłach tętni. Susza w tym pysku jak chuj, na szczęście koleżka w kieszeni ma Nesti. Tą szerokim korkiem patrzę jak otwiera i w pierwszej chwili pomyślałem, że kruszy zioło przy pomocy. Czasem miewam loty, choć rzadko latam samolotem. Czasem miewam loty, choć rzadko latam samolotem. Czasem miewam loty, choć rzadko latam samolotem. Czasem miewam loty, choć rzadko latam samolotem. Czasem miewam loty, czasem miewam w głowie tyle. Miałem raz taki pojebany lot na placu zabaw. My ktoś wpierdolił linę z pętlą na sam szczyt zjeżdżalni. Się powiesiłem i zjechałem. Ktoś mnie w porę zdjął z tego gówna, bo prawie zjechałem. Może wtedy w moim mózgu miało miejsce niedotlenienie. I do dziś pod czaszką noszę tego brzemię. Druga połowa tej genezy pewnie leży tam. Percepcja mi odmawia, bo rzadko odmawiam sam. Powiedz jak to jest, że w głowie mam pomysłów całe stado, a nie ruszyłem z żadnym, bo straciłem czas myśląc od którego zacząć. Moja szczęka ma antymasochistyczne zapędy, bo doznaję paraliżu, kiedy ma ugryźć ten język. Patrzysz na zegarek, a mnie wciąż nie widać i nie wpadłem na tamtą ustawkę jak speniany chuligan. Tłumaczę to tobie swoim zamuleniem, ty mówisz dorośli. Sprawdź mój pierwszy singiel, nadal trwa pościg. Czasem miewam loty, choć rzadko latam samolotem. Czasem miewam loty, choć rzadko latam samolotem. Czasem miewam loty, choć rzadko latam samolotem. Czasem miewam loty, choć rzadko latam samolotem. Czasem miewam loty, czasem miewam w głowie loty. To od czerwonych powiek loty.